Nå skal jeg ringe en frisør. Og klage over sjampoen jeg har fått. Hva får du snakke med Ina? Hei, det er Stine Hove som ringer. Du, hei. Hei, jeg var inne hos dere for ikke så lenge siden og kjøpte en sjampo. Den grønne fra Bedhead. Ja, den lilla. Ja, den lilla, ja. Fra Tigi, først. Ja, og nå har den begynt å klø noe fryktelig i hodebunnen. Hallo? Hallo? Hei. Ja, men, sa du hadde kjøpt Bedhead? Ja, den lilla, den sjampoen. Ok. Og nå har det begynt å klø skikkelig i hodebunnen. Ja. Masse rødt utslett. Så jeg lurer på, er det noe motgift? Eller, fordi at ja, det er jo litt synd å betale så mye penger uten å få noe resultat, men bare masse kløe. Så jeg bare... Ja, ja, ja. Men du, stemmen din forandrer seg veldig når jeg snakker med deg. Ja, det er faktisk et, det er et litt sårt punkt, faktisk. Men jeg har en litt spesielt... Åja, du, unnskyld, beklager. Nei, det går fint. Jeg er vant til at folk kommenterer. Åja, unnskyld, beklager. Jeg bare kjenner ikke om det hopper ut litt. Nei, nei, men... Men kan du ikke komme innom med den? Jo, kan jeg komme... Ja, er det mulig at jeg kommer ned personlig? Ja, ja, ja. Ja, fordi... Ja, eller, jeg vet ikke om jeg kan... Ja, eller, ja, om du kan se på det, om det er noe alvorlig, eller om hva det er. Det er det beste hvis du kan komme innom til jeg kan se på den. For jeg vurderte å gå til legen, men da jeg ringte så sa han at jeg burde gå til frisøren, for han mente at kanskje eksemen min hadde blusset opp igjen av den sjampoen da. Og det er jo litt uheldig. Men kom bare, hvis du kommer innom meg så kan jeg se på det. Ja, er det åpent nå? Jeg er åpent nå, ja. Ja. Ja. Kjempefint. Ja, veldig fint. Ok, takk skal du ha. Greit. Ja, ha det. Ha det. Hører på Gapestokken med Julie T. Stangeby og Christian Hestø. Julie? Ja? Nå må du i gang her. Ja, jeg bare var litt sånn inne i det her, for jeg sitter og leser på mittmedium.no. Det er en av sidene som er, i tillegg til krystallkulen.no, så er det en av de mest populære nettsidene for alternative tenkende i Norge. Og jeg leser om Evita. Evita Evelyn Hansen, og hun er fra Tromsø, og det er et intervju med henne. Hun begynte å spå og hile folk som barn, og hun sier også at hun kan se ting i fremtiden, og at hun kan advare folk. Og at hvis noen er syke, så legger hun hendene på dem, og at evnene alltid har vært der. Men så det jeg reagerer på, at litt lengre ned så står det at hun jobber på sin måte, og hun vil ikke ha PR eller noe snakk om hva jeg gjør, sier hun. Synes du ikke det er litt rart? Hvis du liksom kan helbrede folk fra... Jo, det er litt egoistisk, kanskje? Ja, og liksom holde de evnene for seg selv. Men, nei, ja, det er jo det. I hvert fall når jeg er så åpen om at du har det. Da, når jeg katter ut av sekken, tenker jeg, da bør det kanskje være litt for sent å snu. Men sånn som det, hun holder på med her, ja. Og som ganske mange tror på. Det er ganske mange som tror at visse har medfødt evne til klar syn og healing og sånt. Kaller du det tro eller overtro? Nei, altså det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært ute for overnaturlige behandlere, eller altså alternativ behandlere. Jeg aner ikke om det har noe effekt, så jeg vet ikke. Men det er klart det. Så da tenker du at tro, skiller du mellom tro og overtro basert på om det har effekt da? Nei, tro er jo, altså religion, det er jo troen vårt, det kaller vi religion, altså religion det er jo troen for mange, ikke sant? Ja. Og så er det jo, men la oss si Märtha Louise da, som driver med den egne skolen, det er overtro. Men hvorfor er det mer sannsynlig at Jesus sto opp fra de døde enn at hun snakker med engler, eller altså det ene eller andre? Ja, ikke sant? Det er liksom det da. Det er det som er interessant, for sånn, i Norge så er det naturlig å tenke at kristendom er tro, men numerologi for eksempel, som er sånn ganske fjern tankegang om at tall har en eller annen sånn mystikk over seg, at jeg burde ikke bo i hus nummer 13 for eksempel, eller jeg burde ikke ha dette telefonnummeret, for da kommer jeg til å dø ung, eller, det kaller vi jo overtro, og også tro og sånt. Ja. Så liksom alle de religionene som tolker sin egen mytologi som sann, ser alltid overtro hos de andre religionene. Ja. Det er liksom alltid noen andre som står for overtroen. Og det er jo egentlig litt interessant. Ja, sånn har det alltid vært. Sånn har det alltid vært. Men tro kan kanskje defineres som en følelsesmessig overbevisning. Ja. eller forvisning av tvil. Troen tar ikke hensyn til bevis, og det er derfor det blir vanskelig da, å argumentere, for eksempel. Ja. Som ateist, med en som er religiøs. Man kan jo argumentere med hva som helst. Hvis en unge blir skutt i hodet, så er det veldig lett for en ateist som er litt sånn på krigsstien og spør sånn, ja, hva var grunnen til dette da? Siden det er så mange religiøse som tror det er en grunn til alt. Og noen vil jo si at ja, det skjedde for en grunn. Men så er det jo andre som da vil skylle på djevelen. Og så er det andre igjen. Det er så greit å skylle på djevelen. Ja, det er veldig greit. Gud får fortjenesten for det gode som skjer, og så får djevelen skylda for det dumme. Og så er det andre igjen som skyller på karma eller tidligere liv. At liksom kanskje den ungen tok et dårlig valg i et annet liv, og nå fortjener han å bli skutt i hodet. Det er noen som tenker sånn. Og så er det andre igjen som vil si at Gud skapte oss med fri vilje. Altså at vi har rett til å skyte folk i hodet. Hvis, ja. Ja, at vi er i stand til det, selv om vi er skapt i Guds bilde. Som rasjonell i en sånn diskusjon, så må man jo nesten se slaget tapt når sånne argumenter kommer på banen. Det nytter jo ikke. Nei. Har du hatt mange diskusjoner? Religionsdiskusjoner med folk? Ja og nei. Altså, jeg har aldri vært så god til å argumentere. Jeg har alltid synes det er veldig vanskelig. Sånn, det henger nok litt sammen med min konfliktskyhet. Ja. Så jeg synes det er litt vanskelig. Ja, fordi man er sykt redd for å støte noen. Det er det, det er problemet, man er redd for å støte noen. Ja, å fornærme de. Eller, ja. For det er litt synd hvis man bare har lyst til å diskutere sak. Ja. Bare sånn, hvorfor tror du på det? Bare nysgjerrighet. Ja. Uten å være ute etter å ta noen, men så... Ja, piggene er lett for å komme veldig fort frem når du begynner å snakke om og diskutere som religion og tro. Det er jo, ja, det er veldig, det er ikke så ofte at man klarer å få til en helt rolig, fordragelig samtale rundt emnet. Det blir ofte litt oppheder. Ja, og hvor mange ganger har egentlig noen begynt å tro på noe annet etter en diskusjon? Nei, det er ganske sjeldent, tror jeg. Ja, det er ingen som har klart å omvende noen jeg kjenner, og ikke meg heller. Nei. Men det er vel bare noe med at vi vil jo ha rett. Ja, selvfølgelig. Når vi diskuterer, så er vi veldig sjeldent åpne for å bli overbevist også. Så, ja, kanskje det er en oppfordring til at folk kan slutte. La være. Men jeg ser du sitter med menighetsbladet her, Kristian. Hva sa du nå? Jeg ser du sitter med menighetsbladet. Ja, det stemmer det, fordi at det har jo nok så nylig vært påske, og man skulle jo da tro at folk løper til kjerka for å gå i gudstjeneste. Mm. Det viser seg at det er feil. Ja, altså nå er det jo ikke noen ny sak for så vidt at kjerkene slider med for folk til å komme i gudstjenestene. Nei. Birkenes kirke er intet unntak, rett og slett. Birkenes kirke, de gir ut av og til i året et menighetsblad, og nå sliter de så i Birkenes kirke med rekrutteringer til gudstjenestene at de har sett nødvendig å gå ut og skrive en artikkel for å lokke folk til å komme til kirken. Oi. Og dette har de gjort med å referere til og gjenfortelle en gudstjeneste som de mener er et ordentlig trekkplaster. Ok. Ja, jeg synes jo for så vidt et fint initiativ hvis de slider med rekrutteringer. Mm. Jeg bare stiller litt spørsmålstegn ved selve lokkemidlet, kanskje. Og denne reportasjen går under overskriften «Sa du kjedelig?» Nei. Fire spørsmålstegn. Man tenker at, ok, her kommer jeg til å få lese om en helt ellevild gudstjeneste, ikke sant? Og vi bare dropper alt du måtte finne på lørdagsunderholdning, så lenge du er fit for fight til søndags morgen for å gå i kjerka. Det er litt sånn du får følelse av når du leser den. Ja. Og så kommer ingressen. Synes du det høres litt kjedelig ut å stille i kirka klokka 11 på søndag? Da vil jeg anbefale deg å prøve en av familiegudstjenestene som holdes der hvert semester. Søndag 12. februar var det liv og røre i Birkenes kirke. Og så skriver du hva som skjedde. Det var prosesjon. Dåp av fire barn. Band med synt. Og trommer og bass og gitar. Dramatisering. Praktiske råd til foreldre som i en stressa hverdag kan få litt dårlig samvittighet. Utdeling av seksårsbok. Og til slutt, deilig kirkekaffe. Ja, nå opplever jeg allerede at jeg har fått et fullstendig referat fra hele gudstjenesten. Ja. Egentlig har jeg lest det, og jeg må jo se at det høres jo ikke rasende festlig ut. De skriver videre da. Kirka er stappfull. Ja, så trangt er det at mange med liten vekst legger seg på det deilige teppet i midtgangen for å få med seg det som skjer. Altså hvis det er så trangt at de ikke har plass til folk, så skjønner du ikke at de skal lave en reportasje for å få flere til å gå. Det er bare, jeg henger ikke sammen. Altså hvis det er så trangt der inne, så må du heller holde kjeft om dette publikumsplastret av en gudstjeneste, hvis de ikke har kapasitet til å ta inn flere som det allerede er. Men så står det videre. Ganske tidlig kommer lille Arvid Bjore for å bli døpt, og han får god hjelp av foreldre og faddere. Så kommer tre søsken og blir døpt i samme vann. Ikke sant? Og spenningskurven, den begynner allerede her, og den kommer til å bli bratt. I samme vann. Ja, ikke sant? Dette kommer til å bli veldig bratt når det begynner så tidlig. Og så, så skriver du litt videre om hva som skjer. Det sånn underholdning, og det noe som dramatiserer noen bibelvers, og så det, ja, bandet spiller noen låter og sånn. Og så, nå kommer seksåringene fram, 40 i tallet, for å få en god bok og invitasjon til seksårsklubb. Det som julaften, med navneopprop og gave i handa, men det ikke julenissen, men sogneprest Gunvor som rausdeler ut. Vi forskjellige, det, men jeg bare stusser litt på at de så overrasket over at det presten som deler ut, for det jo midt i februar, så vidt jeg kan lese her, og julenissen ikke kjent for å så mye akkurat der. Sa du kjedelig? Ja, sa du kjedelig. Fire spørsmål. Det blir du motbevist. Ja, og så står det, i benkene sitter stolte foreldre og tenker, den boka kan vi bruke. Det har de bare bestemt. At det mener foreldrene. Det sitter de og tenker. Ja, de tenker det. De har foretatt en spørreundersøkelse, eller påstår noe sånt. Det, ja, ja. Men så til slutt. Ni slag i klokka ledsages av og til av et lettelsens sukk. Men ikke i dag. Er vi alt ferdig? Nei, ikke helt ferdig. Nå er det kirkekaffe med kanel i svingene. Frukt og skuffekake. Var det noen som sa kjedelig? Ja, det sa jeg, og det sa alle de andre som leste denne reportasjen. Stod det på nytt? Var det noen som sa kjedelig? Det sto helt på slutten, jeg. Følte det liksom at der satte de oss på plass. Altså, ærlig talt, Birkenes kirke, hvis dere slider med rekrutteringen, for det første, hvis dere vil få folk til å gå i kirka, så må dere heller juge litt. Hvis dere skal skrive en lukkereportasje, altså, der får ikke andre enn den lille kretsen bedehusfolk som allerede går der til å gå i kirka klokka 11 på søndagen etter en våd kveld på byen. Sånn som det her. Altså, kanel i svingen, gutt, altså, det kan man lave selv. Heime, det jo ikke sånn at kanel i svingen må være belønning etterpå for å sitte og overvære en times gudstjeneste klokka 11 på søndags formiddag. Man kan lave det heime klokka 4 på ettermiddagen, kanskje når man har begynt å våkne litt. Det liksom sånn, og det jo ikke veldig juicy det de skriver der. Synes du ikke det? Nei, jeg synes, ok, dette det som står. Dette som skjedde, det var prosesjonen da på fire barn med synt. Altså, det jo... Med synt? Ja, det jo så... Men altså, hadde det enda stått noe sånt som at i dag kunne familiegudstjenesten by på prosesjon, da på fire barn med felles mor og forskjellige fedre, og dobbelt homobryllup, og Jesus kom selv og delte ut gavene. Ja. Da kunne vi jo snakke om en juice-reportasje, men altså, dette her, ærlig talt, det jo... Hvis jeg vil få flere folk til å gå i kirka, så må jeg prøve å favne flere enn de som allerede går der. Kanelis, vi da! Ja, ja, men det fint initiativ, men bare prøv å se litt lenger hvis det slider med rekrutteringer, sånn ser. Ansett noen litt yngre, kanskje. Kanskje. Altså, sånn som med Philadelphia, de jo forferdelig gode på å rekruttere unge folk. Men de også litt sånn, altså det overskriften jeg slider med, sa du kjedelig? Fire spørsmålstegn, da skjønner, det har jo avslørt seg allerede da, det jo kjempekjedelig. Ja, ja. Det det samme som på ungdomsskolen, når de inviterte gamle menn til å få folk til å slutte å røyke, som sa, det ikke kult å røyke, da ble det i hvert fall kult å røyke, skjønner du? Ja, ja, ja. Når de voksne sier en ting, så gjør ungene det stikk motsatte, det jo litt sånn. Ja. Så det har jeg noe å lære, og dropp fire spørsmålstegn. Men ja. Men ja, det jo ikke noe tvil om at kirka sliter litt. Nei. Jeg har faktisk en undersøkelse foran meg. Ja. Hvor, altså, tallene kommer fra Norsk Monitors kartlegging av verdigrunnlag og holdninger fra 2016. Det ett år siden, akkurat i dag nesten. Så jeg tror vi kan forholde oss til de tallene. Ja, det tror jeg. På spørsmålet, tror du på Gud? Svarte 39% nei, mens 37% svarte ja. Og 23% av de nesten 4000 som har svart på undersøkelsen, sier at de ikke vet. Og det samme spørsmålet ble stilt for første gang i 1985. Og da svarte hele 50% at de trodde på Gud, og bare 20% at de ikke trodde. Så det har jo skjedd noe her. Ja, det har det. Mm. Men da tenker jeg at de som ikke tror på Gud, hva vil du kalle de? Nei, de er vel artister da. Ja, kan de være noe annet også? Nei, altså en artist er jo en ikke troende. Mm. Men nå skal jeg faktisk fortelle deg noe som jeg synes er helt interessant. Ok. Du kan være ateist, du kan være agnostiker, ja. Du kan være apateist, og du kan være ignostiker. Å gud, det er mye å velge mellom. Ja. Apatisme, som jeg egentlig synes er det mest interessante, det er en sånn innstilling til Gud som at jeg bryr meg faktisk ikke om han finnes eller ikke. Så du tar ikke noen sånn aktiv stilling til det. Hvis du for eksempel, hvis du er ateist, så sier du jeg tror ikke på Guds eksistens. Og hvis du er agnostiker, så sier du jeg vet ikke om Gud eksisterer. Du er åpen for det på en måte. Mhm. Men en ignostiker, han sier, jeg aner ikke hva du snakker om når du sier Gud eksisterer. Han mener liksom, hva mener du med Gud? Jaha. For altså, det å liksom skulle spørre, finnes Gud, blir jo ikke så interessant når han ikke engang vet hva Gud, definisjonen av Gud er. Han sier liksom, hva mener du når du spør meg om Gud finnes? Så når jeg spør en ignostiker, tror du på Gud, så vil han svare, hva mener du? Ja, hva mener du med Gud? Ok, så det er det jeg svarer for, ja. Mm-hmm. Men vi er jo vokst opp på Sørlandet. Det har vi. Og vi er jo ganske omringet av pinsemenigheter og sånn. Ja. Husker du Jesus-statuer det var snakk om i 2007? Ja, det gjør jeg. Det var en stor diskusjon. Ja. Var ikke den, hvor stor var den? 15 meter eller noe sånt. Veldig drøy. Så skulle han stå ved Varebro, da? Ja, og hilse folk velkommen til Bibelhøysete. Ja. Hva tenkte du da? Husker du, var du, hadde du noen forhold til det da? Det første jeg tenkte var, kan de ikke bruke de pengene til noe annet på noe som det trengs penger til? Mm. Det var det første jeg tenkte. Ja, helt enig. Mm. Men jeg lurer litt på en ting. For det er klart at vi kjenner jo mange som er kristne. Ja. Men, for du er kristen. Ja, jeg har min barnetro, og jeg har i hvert fall tatt med meg veldig mye av det verdiene lærte, som jeg synes er veldig fint. Men jeg må innrømme at jeg liker jo ikke å betegne meg eller omtale meg selv som kristen, fordi at det er jo så mange fordommer knyttet til det, og det er jo mye på grunn av de som styrer meg det, og det skjønner jeg veldig godt. Hva tenker du spesielt på da? Nei, da tenker jeg jo på de som, altså, jeg liker jo ikke bedehus, jeg liker jo veldig, altså, jeg liker ikke alle sånne mødre jeg har vært på i ettertid, jeg liker det ikke i det hele tatt, fordi at jeg opplever at det står folk der som egentlig ikke vil meg så mye vel. De vil meg ikke vel. De ønsker, de har agender som handler om noe helt annet enn tro. Mm. Det handler om penger, det handler om makt, det handler om kontroll. Mm. Og jeg skjønner godt at, og det sprer seg jo så mye i tørt gress, så jeg skjønner jo at folk har fordommer, for det at det blir jo mer og mer tydelig og synlig. Mm. Ok, men så du føler på en måte at, at du er redd for å bli forbundet med kirka da? Ja, helst det, ja. Fordi at jeg føler ikke at det er noe tabubelagt i dag å være på søken etter noe eksistensielt, altså noe større enn oss, ikke sant? Så det, akkurat det er ikke jeg så veldig... Men det er mer apparatet, altså menighetene... Men er det sånn at de fleste av dine venner er kristne? Nei, det tror jeg ikke. Men har du lagt merke til, for det har en tendens til at det er ganske mange på vår alder som ikke kaller seg religiøse, ja, men de kaller seg spirituelle. Ja, ja, det er det noe som eller kanskje ikke de definerer seg som spirituelle, men de, av og til så røpes på en måte at de tror på ting som er som en ateist eller rasjonell person ikke ville gjort. Mm. Så da, for eksempel spøkelser. Ja. Har du noen sånne eksempler på det? Har du noen venner som tror på spøkelser, for eksempel? Og er mange som tror på at det finnes ånder som ikke har forlatt denne verden, det har jeg. Mm. Og jeg utelukker det ikke selv, fordi nei, jeg er jo overbevist om at det finnes jo mer mellom himmel og jord enn det vi er klar over, at det finnes noe større enn oss. Men jeg har jo noen venner som tror på, for jeg tenkte litt på det, hva de tror på. Og det som går igjen er at de tror på sånn tegn i hverdagen. Ja. Sånn der... at det, liksom, det finnes noe større enn oss, og de definerer det ikke som Gud, men de sier snakker gjerne om universet. At liksom jeg fikk et tegn fra universet da. Jaha. Sånn der... I form av et stjerneskudd eller noe sånt? Ja, liksom det, ja. Eller sånn der, for eksempel en venninne som var usikker på om hun skulle flytte en gang. Hun bodde et sted, hun var litt usikker på om hun ville flytte derfra. Og så kom hun hjem der hun bodde, og så fikk hun øye på en kakelakk. Ja. Ja. Og da tenkte hun, ja vel. Jeg skal altså ikke bo her lenger. Nei. Og det var grunnlaget for at hun flyttet. Og det synes jeg det ligger en ganske stor overtro i, å ta en sånn avgjørelse basert på det. Men det er mange som har sånne overbevisninger. Mm, det er det. Jeg opplever jo at det må ha vært et tegn, for dette var så påfallende. Mm. Eller en advarsel da. Eller en advarsel. Ja. Og så er det mange av de vennene som også har lest The Secret. Har du lest den? Nei. Men du vet hva det går i. Ja. Ja. Hva tenker du om The Secret? Ideen om at hvis jeg vil bli rik da, hvis jeg tenker nok på at jeg blir rik og ber universet om å bli det, så kommer jeg til å bli det, bare jeg konsentrerer meg nok om det. Ja, men det er litt sånn, konsentrerer du nok så kan du flytte fjell, altså jeg tror ikke, nei, det har jo vist at det stemmer jo ikke. Da tror jeg mer på tilfeldighetene, altså. Ja, det gjør. Ja. Mm. Det står i boka at det første du må gjøre, det er å ville nok å bli rik, for eksempel da. Eller få en bil. Be innstendig om det du ønsker deg. Når du har sendt ønsketanken ut i verdensrommet, må du tro at du kommer til å få drømmen oppfylt. Jo, men begynner man ikke å jobbe for det? Eller skal man ikke jobbe nei, for det? Nei, det er det som er. Nei, okay. Du skal ikke gjøre en dritt. Det skjønner jeg ikke. Nei, du skal ikke gjøre noen ting. Nei. Forfatteren sammenligner dette da, med å bestille en vare fra en katalog. Det står det i boka, jeg leste den. For meg så går dette imot absolutt alt jeg tror på. Ja. Og jeg synes det er horreisende at hun her har blitt multimillionær. Jeg synes det er kvalmt. For det første så er det selvfølgelig verste svar da, alt sammen. Men hvis jeg skal tro at dette stemmer da, at hvis jeg tenker nok på noe, så får jeg det, så gjør jo det offeret ansvarlig for alt som har skjedd med dem. Ja. Altså det er jo, syriske flyktningers feil nå, at de er i den situasjonen de er. Mm. Fordi at de har ikke tenkt positivt nok, ikke sant? Hvor skal man begynne? Vi trenger liksom ikke å løfte en finger eller ta valg i det hele tatt for å hjelpe hverandre eller noe som helst. Vi skal bare gå rundt i hver vår boble og tenke positivt. Og så er det også noe veldig sånn selvsentrert og ekkelt med en tankegang, synes jeg. Jeg er så viktig og så utvalgt, liksom, at universet hører hver minste tanke jeg har. Og jeg fortjener alt, bare jeg tenker nok på det. Men jeg har flere venner som tror på, sånn som jeg leste i sted da, fra den alternative siden, som kunne trodd på ho, eller som kunne trodd på snåsamannen. Mm. Men et litt mer sånn hverdagslig eksempel, og det er han der osteopaten i Høvåg. Har du hørt om han? Jeg tror det. Du tror? Ja. At, jeg tror du har fortalt om det. Ja. Ja, har jeg det? Ja, du har det. Har ikke du vært der? Jo. Ja. Jeg var der i 2012 eller 2013, fordi det var så mange som sa at der må du gå, for jeg hadde så mye hodepine. Og da tenkte jeg, ok, osteopat, jeg vet ikke helt hva det går, jeg visste at det var det sånn halvalternativt, men det er noe sånn muskel- og skjelett opplegg. Litt sånn lignende på fysioterapi, tenkte jeg. Og så dro jeg ut dit, ventet i 8 timer utenfor huset hans. 8 timer. Så kom jeg inn, betalte vel 700 eller noe sånt. Og der satt en veldig mystisk, merkelig mann med litt sånn gebrokken uttale. Og så kom han hen til meg, og så spurte han hva er problemet. Og så sa jeg, vondt i hodet. Ja, sa han. Jeg vet det. Og da tenkte jeg, hvorfor spurte du da? Og så la han hånda på hodet mitt og gjorde noen sånne merkelige bevegelser, og så sa han at du tenker for mye, du tenker for spredt. Og så tenkte jeg, det kan jo stemme det, liksom. Jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen i det, litt sånn som horoskop. Og så knakket han et eller annet i nakken min, og så dyttet han meg liksom litt ut, og så sa han at nå er du frisk, gå og lev livet ditt. Og det synes jeg var ganske skremmende, egentlig. Fordi hvor glad ble ikke jeg da? Skulle jeg aldri ha mer vondt i hodet? Var jeg helt frisk? Og jeg husker jeg snudde meg mot han, og så sa jeg, mener du det? Er jeg seriøst frisk nå? Ja, sa han. Slutt å tenke så mye. Bare lev livet ditt. Så gikk jeg hjem, og så sitter jeg her i dag med mer hodepine enn jeg noen gang har hatt. Og jeg sier ikke at det er noe sånn... Det er ikke det eneste beviset vi trenger for at hans evner ikke finnes da. Nei. Men det er et godt eksempel. Ja, jeg synes det, og det, jeg merker faktisk at det er ganske mange av vennene mine som ikke... gjør noen nummer at de tror på overnaturlige ting, men likevel så henviser de meg veldig ofte dit. Ja. At han må de jo gå til, for han har jo hjulpet så mange. Og jeg tenker, det er jo en ganske stor overtro i å være åpen for det, og jo liksom anbefale meg å dra dit. Jo, absolutt. Mm. Og så er det noe forskjell på hvor store problemer folk kommer med til denne mannen. Tipper jeg. Ja, men det er mange ting som, herregud, det er ganske interessant hvis man begynner å lese litt om alternative behandleres måter for å få deg til å tro at du blir bedre på. Ja. Bare tenk på snåsamannen, hver gang han er jo kjent for de varme hendene sine, hver gang han legger hendene på folk, så spør han, kjenner du varmen? Han spør flere ganger, kjenner du varmen? Hva gjør han da? Han planter jo en forventning i huet på pasienten. Altså, ja, eller så spør han, kjenner du noe? Og man kjenner jo for faen alltid noe. Ikke sant? Jeg kjenner jo at det er varme fra hans hånd. Det er jo varme i min hånd også. Det er jo varme i hendene våre. Ja. Sånne ting som det, og så er jo placebo har en enorm effekt, og hvis vi har lyst til å bli bedre, så altså det at vi liksom aktivt har et valg for å bli bedre, bare det kan jo få oss til å føle oss bedre. Ja, ja, selvfølgelig. Så liksom, kroppen kan jo starte en slags selvredelsesprosess, bare du går ut fra legekontoret. Bare fordi at du føler at nå har du tatt et aktivt valg for å bli bedre. Du har tatt ansvar, liksom. Mm. Det er veldig mange sånn, psykologiske ting som spiller inn. Og jeg, for min del er jo ateist, og jeg tror at det er mye av greia med religion også. Og det er sikkert mange som kan føle seg støttet av at jeg kom med en sånn påstand. Men det er jo bare sånn, jeg ser verden. Ja, ja. Jeg snakket litt om påske i sted, og jeg sa det at det jeg forbinder mye av min barndomspåske med, det var en spesiell tv-serie som gikk på barne-tv. Ja, hvilken? Det var en britisk animasjonsserie, egentlig. Ok. England, hei. men det var en britisk animasjonsserie, jeg husker ikke hva den heter på norsk, men den hette i hvert fall, på engelsk heter den The Bible in Animation. Det er du, en... Er det Egypt og med Moses og sånn? Ja, det handler om... Det var en animasjonsserie som veldig bra kunstnerisk gjennomført, og veldig lidesendt. Det var veldig sånn rett på. Den tok for seg bibelhistorien. Og så var den litt brutal. Den var litt rå. Jeg husker, jeg likte den veldig godt. Jeg var veldig fascinert av den, men så var den også ganske skremmende. Men det var sånn akkurat nok til at jeg hadde godt av det, følte jeg. Ja, ikke sånn at du fikk mareritt. Nei. Men sånn, den satt i gang noe i meg da. Mm. Den har jo sluttet å sende for lenge siden. Mm. Hvorfor det, tror du? Det en fordi at det veldig mange I vårt land nå om dagen som jobber veldig aktivt for å religionneutralisere landet? Mm. Eller for å si det korrekt, Humanetisk Forbund jobber på spreng for avkristnere? Eller det to at unger rett og slett ikke tåler å se det mer? At det for dagens unger for voldsomt og for lite sensurert? Men det innebærer jo da at du tenker at bare dagens unge mer sensitive. Ja. Eller tenker du at barn alltid har vært like følsomme, men at vi I det siste har begynt å ta mer hensyn til det? Ja, kanskje det. Ja. Eller det nummer en? For det handler mer om religion. Det virker som du heller litt mer mot nummer en. Jeg bare lurer på et par ting, og jeg tenkte nå sidder jeg med deg, og nå skal jeg prøve å være diplomatisk. Ja. for jeg tullet litt med når jeg sa ja, Humanitisk Forbund jobber på spreng for avkristne Norge, haha. Ja, men samtidig jeg sa det jo fordi jeg føler jeg har av og til litt belegg for å påstå det, fordi at nå skal jeg være helt ærlig, jeg har ikke satt meg så veldig inn I Humanetisk Forbund sin lære, sin etiske syn og så videre. Mm. Men det fordi at hver gang jeg skal prøve å finne det, så dukker det opp så innmari mye annet som handler om ja, la oss si juleavslutninger på skolen da. Det alltid de som kommer først ut og sier, nei, få vekk julesanger, få vekk disse julegudstjenester, kristne tradisjoner, alt mulig, få det vekk. Mm. Og så opplever jeg at de ikke like strenge den andre veien, for eksempel med islam. Mm. Du har konfirmert det humanetisk, har du ikke det? Jo. Hva lærte dere? Eller sånn, stemmer dette? Eller hvorfor har jeg et sånt inntrykk av humanetisk forbund? Jeg kan ikke helt svare på hvorfor du har det inntrykket du har. Nei, jeg bare lurer på... Hvorfor det sånn at jeg bare minns, ja, det nok mye fordi at jeg I bunn og grunn kristen, og det klart at når jeg opplever at folk kommer og sier at det dere feil, vi vil kvitte oss med det, så det klart at da går vi til motangrep et sted med. Ja, det klart, det klart. Men så det noe med det at jeg har alltid tenkt, jeg skal prøve å gi det en sjanse, men jeg husker for eksempel da, til juleavslutninger når vi gikk på videregående en eller annen gang, det var med oss et par andre, vi var litt skeptiske til Humanetisk Forbund, og så var det Sondre I klassen vår, han var jo en hardbarka humanetiker, han misjonerte veldig mye for det, og så skulle han vise oss nettsiden til Humanetisk Forbund for å motbevise våre fordommer. Mm. Og det første som kom opp når vi gikk inn på den siden, det var overskriften «Nå deler vi ut gratis hørepropper, så dere slipper å høre på alvorset som ble sagt på julegudstjenesten på skoleavslutningen». Mm. Og da fikk jo jeg bekreftet alle mine fordommer. Ja, men det forstår jeg godt. Ja. Ja, det forstår jeg veldig godt. Og så litt andre ting da, for eksempel, det, igjen, hvis dette ikke stemmer, så jeg lei for det, men igjen, jeg søker på det, så kommer det opp. Humanetisk Forbund har jo også lavet en del sånne egne julesanger. De feirer jo jul, disse humanetikerne. Ja, de feirer jul. Ja, de feirer juleblod, sier du da. De har I hvert fall lavet blant annet en sang, den heter «En humanist tenner lys». Jeg har aldri hørt. Har du kjørt den? Jeg skal vise den til deg, fordi at... den sangen, jeg tenkte, fordi at det de har gjort da, de har jo ikke lavet den selv, de har jo tatt en tradisjonell norsk kristen julesang, som heter «Tenn lys». Den «Tenn lys, et lys skal skinne», den har du hørt. Har de tatt den melodien? De har tatt den melodien, og så tenkte jeg først, jo, men de har vel noen til å komponere en ny melodi, eller finnes det ingen kreative mennesker I den kretsen som kan gjøre det? Jeg synes det var litt rart. Men så gikk jeg inn og så på teksten, og da så at her det jo ingen tvil, man trenger ikke å lede med lupe ved å finne at den sangen, den ingenting annet enn et stikk og et spark nedover mot kristendommen. Nå skal jeg bare lese litt av den teksten. Ja. Altså, en humanist tenner lys. Tenn lys, et lys skal brenne for rasjonalitet. Ikke sant, det begynner allerede der. Finns ingen Gud, hold kjeft, eller sånn, ikke sant? Og så fortsetter det, empirisk evidens, progress, nysgjerrighet, for åpenhet og skepsis, kritisk refleksjon, en bedre verden skapes, det vår intensjon, og så det mange rare vers, for eksempel bekjemp ondskap og sykdom fra overfall til HIV, står det blant annet. Men altså, jeg ikke helt med på den tanken... Jeg ikke helt med på den tanken om at en bedre verden skapes av skepsis, altså heller brobygging, forståelse og aksept, kanskje. Det bare, jeg har ikke noen tro på at en bedre verden skapes med å fortelle hva andre gjør feil. Det har vist seg så mange ganger at det funker ikke så veldig bra det. Og det bare med det at, igjen, jeg har ikke studert retningslinjen eller den etiske læren og sånn, men når dette kommer opp, så det klart det styrker jo bare mine fordommer så enormt. Mm. Og jeg helt enig med Humanetisk Forbund når det gjelder at ja, det veldig mye styggedom innenfor altså kristendommen, eller religion da, som sånn. Og det jo mye på grunn av det som jeg sa, disse mørke mennene, altså menn som sitter og styrer religionen. Mm. Altså de som driver med maktmisbruk, undertrykkelse, underslag. Mm. Han for eksempel, den TV-pastoren I Drammen, den han holder til en. Mm-hmm. Han er, altså, han er for meg et umenneske ut av dimensjoner, det står jeg for. Jeg synes det helt forferdelig måten han hjernevasker og utnytter folk på, det så stygt. Så disse menneskene helt enige at de som forvalter den religionen på den måten, som skaper alle disse fordommene, det må vi jo selvfølgelig bli kvitt. Og så kan man jo selvfølgelig diskutere det med at ja, vi skal ikke fore unger med kristen propaganda i barnetv, så derfor tar vi vekk den serien The Bible and Animation. Så ja, det kan jo være greit nok, men samtidig så synes jo er det viktig å tenke på at vi må være litt forsiktige med hva vi bare kaster og avskriver av tradisjon og historie, fordi at det er jo sånn at Bibelen er vår kulturarv. Det er faktisk den boka hele vår vestlige kultur er bygget på. Det er ikke meningen her å snakke noe ned. Jeg gjorde jo egentlig det nå. Men det er klart, når jeg ser, det er litt det jeg sier, altså disse ørepopp-overskriftene og denne sangen her, ikke sant? Det forsterker mine fordommer veldig. Ja, det, men det skjønner jeg veldig godt. Jeg skjønner veldig godt at de øreproppene, jeg synes det var en veldig tullete kampanje, en respektløs kampanje, ja. Og en veldig sånn barnslig kampanje. Ja. For det, vi kommer i hvert fall, det blir i hvert fall ikke noen brobygger mellom ja, rasjonaliteten og religionen når vi skal gjøre narr av hverandre så åpenbart. Ja. Som, ja. Så det der var tullete. Men nei, altså, jeg tror en veldig vanlig misforståelse er at Human-Etisk Forbund er imot religion. For de er ikke religionsforkjempere. Men de ønsker et sekulært samfunn, de ønsker at stat og kirke skal skilles, og de ønsker at... Det som er synd er at det er mange, spesielt unge som har blitt med i Human-Etisk Ungdom, for eksempel, de kan nok ha... Og nå bare slenger jeg ut noe her, men basert på egne erfaringer og oppdagelser. Og egentlig, hvem jeg også var da jeg var 15. Så når vi er 15 år, da er vi... Veldig mange av oss er sinte og undertrykte, og vi vet ikke hvordan vi skal takle ting. Og når vi da finner et sånt forbund som det, hvis vi ikke tror på Gud for eksempel, så kan det bli en sånn veldig fanesak. Og så kan det på en måte gå fra å være et fint samhold til å bli en sånn der, nå skal vi tale som tror på noe. Ja. Og det er veldig synd at det er de man legger merke til, men det er jo selvfølgelig det. Men sånn har jo verden alltid vært, det er de som roper høyest mye, men ser dessverre og sånn. Ja, og det er veldig synd, for det finnes så utrolig mange, alle jeg kjenner i Human-Etisk Forbund, bare sånn her i Arendal, er jo kjempe oppegående og inkluderende og trivelig, og går ikke på noen måte rundt og snakke nedlatende om folk som tror. Det å være humanetiker, det handler jo i veldig stor grad om å tro på mennesket, og tro på at kanskje ikke det er så viktig å finne meninger med i livet, men å selv skape mening, at mennesket er mer meningsskapende. At vi kan være meningsskapende i stedet for meningssøkende. Jeg synes ikke det er så mye, aldri helt. Altså, man kan jo sitte dag inn og dag ut og diskutere Bibelen. Men jeg har lest, altså jeg har jo vokst opp i, halve familien min var ateister, og halve familien min var fundamentalister, altså sånn superreligiøse, kjempekristne. Så jeg har jo fått, jeg har jo litt bibelkunnskap likevel, fra det er viktig at jeg har ikke bare suttet og lest ateistbøker og blitt foret opp om det og det var mørkt i det gamle testamentet. Jeg har lest masse hyggelige ting fra det nye testamentet også. Men jeg synes det er veldig merkelig det der neste kjærlighetsargumentet. Men man kommer liksom ikke bort ifra hvor sinnssykt mange jævlige ting som har blitt gjort. Nei. Både av Gud og av... Det der skjønner ikke jeg, at Bibelen skal være en forkjemper av neste kjærlighet. Nei, men det er den jo ikke. Bibelen i seg selv er ikke det. Men tenker du på de ti bud, eller? Nei, jeg tenker på det for eksempel Jesus sa til hora, som alle disse prestene og religiøse skulle steine, for hun hadde drevet hor. Og så sa han, den som er ren, kaster den første stenen. Ja. Sånne ting som det. Det står veldig mye... Men så tenker jeg på sånne ting som at Gud oppfordrer til å offre sine barn for å bevise sin tro. Og kanskje, jo, vi kan jo sitte sånn hele dagen. Men det er det som er problemet. Det er det disse mørkemennene gjør. De velger ut skrifter som gagner de. Mm. De finner et sitat i Bibelen som de går etter for å få makt. Hvis ikke dere gjør sånn som jeg sier nå, så, for dette står i Bibelen, da kommer det og det og det til å skje, ikke sant? Ja, helvete for eksempel. Helvete, og Paulus for eksempel. Veldig mange menigheter hører veldig mye på det Paulus sa. Han var en profet. Han var ikke Gud. Det var et menneske det er han som har sagt at kvinner og sånn skal tie for sammen, ikke sant? Veldig mange har benyttet seg av det han skrev for å holde kontroll, ikke sant? Mm. Så det handler om hva du, selvfølgelig hva du velger det ut. Men min erfaring, sånn at ikke vi liksom skal, for det er egentlig dette vi snakker litt om i sted, at hvis den ene tror den andre ikke tror, så kan man jo bli sittende, altså det kommer jo litt an på hvor mye man har lest og hvor mye man kan da, jeg tror du kan mye mer om kristendommen enn meg, så kan bli man jo på en måte bare sittende og slenge sitater fram og tilbake. Ikke sant? Det er jo helt meningsløst. Men jeg tror det koker ned til jo, man villig til å tro på det du kaller noe større da? Det er egentlig det koker ned til. Det handler ikke om Bibelen, eller Koranen, eller Toran, eller noe som helst. Det handler men, om... Men jeg tror kanskje du misforstod meg litt når jeg sa det med at vi må ikke kaste Bibelen og sånn. Altså, for jeg mente ikke at, at vi skal ta Bibelen for god fisk og leve etter det som står der, og tro på det. Jeg mente bare at, som jeg sa, det er Bibelen det vestlige samfunnet er basert på. Det er basert på verdier fra den boka. Og det er jo sånn at det var Bibelen de satt med hendene når de... lavde den norske grunnloven for eksempel, og ikke bare den norske, når de lavde den franske grunnloven, den amerikanske, altså i det hele tatt, det er den boka man har staget ut veien fra til den kulturen vi har i dag. Så jeg mener ikke at vi skal leve etter det, men det er viktig å vite hen det kommer fra. Det er litt samme som at det er fint å vite grunnen til hvorfor muslimer faster. Sånn, altså jeg er jo litt av den oppfatning at man kan på en måte ikke være kritisk til noe uden å kjenne opphavet. Så det er litt bare å kjenne til hen kulturen vår kommer fra. Men altså, jeg er jo litt av den oppfatningen at er du kristen eller ikke, så bør man lese det nye testamentet, rett og slett fordi at det er en veldig fin guide på hvordan man bør oppføre seg mot hverandre. Så den burde jo disse mørke mennene og noen religiøse ledere lese. Eller det er klart, de har jo lest den, men de velger jo å misjonere rundt andre ting enn det, eller rundt temaer som handler om hva som ikke er greit og hva som ikke er lov. For det gagner de i forhold til å holde kontroll, og det er derfor vi har alle disse fordommene. Vi har ofte i religiøse kretser, fordi religion veldig ofte blir brukt for å skape frykt, og for å ha kontroll og oppnå makt. Og det er jo det som er så synd. Julie. Ja? Eksistens. Mm. Hva er det? I vanlig forståelse... Så er det den verden... Er det noe vi har? Er det noe vi føler på? Kan vi ta på det? Hva er det? Er det dynamisk? Dynamitt? Olsenbanden? Jeg vet ikke. Olsenbanden? Jeg vet ikke, det er et vanskelig spørsmål. Ja, jeg prøvde jo å... Vi finner ikke svar på det, et vanskelig spørsmål. Ja, men jeg prøver jo... Da tenker jeg vi avslutter for i dag. Takk for innsatsen, Julie. Jeg er så flinkere enn vanlig. Ha en god uke, så legger vi ut en ny podcast forhåpentligvis neste uke. Gå inn på Facebook-siden som vi har fått nå, og lik og del. Men jeg fikk jo ikke svar til det hele tatt. Ha det.